mobali na bana ye komo tungisio epai bambanda abima butu azonga na bakwito ngape bomba na mama ngana la panda yo ngana koko kate mobali na bana ye komo tungisio epai bambanda abima butu azonga na bakwito ngape bomba na mama ngana la panda yo Bali na bala ye komo tungisio epai bambanda abima butu azonga na bakwite ngape bomba na mama ngana la panda yo ngana koko kate makambo yango na zinanga imosusu ngoto bandana ye yanga mobali ye kitoko ye pe bambanda tro are kare ka samba nyoso ako akwiti kwityo abima na butu asonga na ndako kaka na molangwa auta bakwiti seko finga o ye pe monoko asosola ngai tango nyoso ngapela kokate yango na deside tombo bakana patango e oh oh asola kasombo soki ayo kengana likambo oh oh abimba moke asonga na lebe yango na dingi e yanga mobali e kitoko ye pe bambanda tro ale kale kaza mbanyo so akoma kwiti kwityo abimba na butu asonga na ndako kaka na molangwa ngonda na swina nzoto mike oye pe na bagesto divorceo yanga mobali na kuwa na pala kinde makambo yango na zinanga imosusu ngoto bandana ye yanga mobali ye kitoko ye pe bambanda tro ale kale ka samba nyoso ako akwiti kwityo abima na butu azonga na ndako kaka na molangwa auta bakwiti seko finga o ye pe monoko asosola baka na patango e oh oh asala kasombo soki ayo kingana likambo oh oh abima moke azonga na lere yango na lingi e yanga mobali ye kitoko ye pe bambanda tro ale kale kaza mbanyo so akoma kwiti kwityo abima na butu azonga na ndako kaka na molangwa ngonda na zwina nzoto mike oye pe na bagesto Abimana butu asonga na ndako kaka na molangwa Libatera e Odilo moke mwana baraka Abimana butu azonga na ndako kaka na molango.